Langos Tongo. Fine nam. Dele. Tongo. Die. Stonguç denilen sperman varmış. Her öğrenciye yardım eder. Öğrenciler de güzel notlar alırmış. O şimdi 2 milyon. Yuppi. Donguç artık 2 milyon. Tey tey. Bu donguçun öyküsü fena patlar. Sen anlat. Donguç, donguç duyuyoruz. Başından beri umut verir insana. 7. sınıfta bile tüm tüm kafalar bir milyon. Kafalar donguç. Big liste katiriliyon. Her yerde donguç. Are you ready? Hedef 3 milyon. Kıpangoz donguç. Donguçla DNA. Bıçı bıçı bıçı. Okuldan yeni geldim Malatya'dan selamlar. Resmini bozar kral cumartesi pazar. Sal sayı üstü sayı kurtar bizi Donguç dayı. Donguç varsa korku yok. Donguç'la mutlun ol. Eskiden 50 Donguç'la 100. Standart bilgi yuvası tüm sınavların 100. Vur patlasın çal oynasın. Donguç'la notların 100 kalsın. Okuldan sonra daima açım ben ya. TYT'yi kek gibi yiyeceğiz hadi Donguç'lamaya. LGS'de neymiş be ezeriz birlikte. Hadi Donguç'layalım LGS'yi de. 4 yıldan beri Donguçluyorum. Kitabınızı alıyorum. 200 binlik halini biz bilirdik. Çatarak çutarak 2 milyonu devirdik. Dangos Dongo. İşte eylem başlar. Bugün 2 milyon yarın 2 milyar. Abi bunu da yaz çarkıya. Gelsin zor sorular. At at at at. At, at, beni de gat. At, at, at, at, at, at, beni de gat. Bugün 2 milyon, yarın 2 milyar. Bugün 2 milyon, yarın 2 milyar. Bugün 2 milyon, yarın 2 milyar. Bugün 2 milyon, yarın 2 milyar. Bugün 2 milyon, yarın 2 milyar. Bugün 2 milyon, yarın 2 milyar. Yaşasın Donguç. Aha da bal reklamı. Yok yok abone ol. Facebook'u beğen. Instagram'ı da takip et. Bunlar ne peki? Videoyu beğen. Paylaşmayı unutma. Bu da mı bal değil? Bildirimleri aç. Haberdar ol. Peki bu yukarıdakiler ne? İşte bal. Bunlar da videolar. Tıkla tıkla tıkla. Beğen butonuna çok tıkla. Paylaş. Paylaş. Paylaş. Paylaş. Paylaş.